تلاڑے وہ چپڑی ولی تو زفت الرحم فلم قخرا با اللہ خوشحالی بہنی لا اسألکم علیہ اجران خطین خبوی وہ جزان نے جوڑی نکہ اللہ ازرہ بند کی پردے سے لے گئی مدیابہ سو کردات کی نیسی کولے مانا اللہ بول ازرہ بند کرے ہے کنا ویمخ اللہ الباطل ختمی اللہ غلطا تو بیان بانے وحق الحق بے کلماتی جو قرآن پر تو سیر تو برکت باندے بیمت صدور اللہ توبہ قبلی جو بندیانوں نے گناہوں تو معاف کی یا فو عنی سیئات معافی کی تو بدو یا معافی کی تو بندانا تکلیفون لری کیا سیئات ویعالو ما تفعلون ویستجیب اللذین آمنوا صد من آسوک چمنی حق جزرنا اکار سیئی کی اجاتی با اللہ دولا فضل نائی یزیدهم من فضلین قیامت کی فضل جات کی صفات کبرا مقام بولور کی صفات مقام بلور کی صفات لمن وجبت لهم النار افضل دنیا کی مرگری بجات کی تعلق داران بور جات کی کافرین لهم عذاب سرید اللہ روزی فرار کی بنجار اللہ لبغاو سرکشی و شروع کی اکی فلارد ملکی شروع رکنا کہ خوارو نیسنو اچھے دیر سو ادولت دیر سو نو پا قسمی نورانی تو بنا اشیطانی اجیاتے سورو کرے پاکستانیان کی خوارو نیسنو کہ دولت من سنو پا شیطانی سورو کرے پروانو باندے لبغوث بلو پاندازر آلی گی هو اللذی ینزل الغیث باران غور اید غیب و رحمتون آگر آلی گی پس سارینے کی خلق ناو میرشی فراخی میرا بانی قلق خورائی بارانی کی یخنی جو رکی دسن تینسور رحمتا بیا نور لگی زمکہ اوچا کی ینسور رحمتا او خلق نام میرے شہدے اللہ دو مہربانو باران ورا یا اللہ وہو الولی والحمید اسمانو زمکی تو گورا زندسر تو گورا من دابا زندسر دے وقت لاز سے جسین غارے تا تاسو غزر خصوص بنی کرے گاتو گورا سین تنی زید گے کی جی نا غور فکر کسی نری نری سر سر چیزوں پر روان دی لگے والے پاس رہا ناری سر چیزوں نہیں ادا نری سر چیزوں سخری با پتا ہو لگے دا سخری پر یہ دوت خود سے نہیں سرے سرے کے خوانا حرکت نہیں سکولے ادا خوری چا دا خبرت دا اللہ دے من دا ابا زندہ سر خوارے کریوی اکلے کے والی توبرہ توڑتی مصیبت راضی ساسو خفل کلوی معافی کئی دیر دیتا دریگی سلام دے کئی یا فوان کثیر من الزنوب یا پدنیا کی یا فوان کثیر من صلات جانی کی الجوارس الباغ میری دا کشتے روانی دا درزار اسی جی سین بیا لئی اپا منون منون مالی ہے راگی سے کل عالم دلیر نگولو ہوئے گئی غیر ہے اچھی سلیم ری فرز لن روا کدا اللہ غوری نگا حکم شنو روانی دی اور سمندر کے اغد دریاب کے اوسم پہ بازوانی نمائنے چلی گی ندیزن پغلابانی خلق کو چت کی کشتے کی کیلی اگر پاس اکے تاثنہ ہو گئے سمامولی مولی سزنہ پہ کیلی در روان کے روان کی امارات کے فروحان بانی کس کی ایداد امارات پران کے رکھا زد اللہ بسکی کس کی ندا کار نکی سرزن مروائی کے کسی لئے دے جاوت چلتا ہے او یو بی قون نظمہ کسبو یہ تباہ کی دلی کی پرکروز ہو بانے ویعفوان کثیر ویعلم اللذین اجازن لینتقم ویعلم سزا دور کی امالوں کی سرگن کی دنیا کیا حصو اجازلون فی آیاتنا مالنا جگر کی پیات نظم کی نبید اللہ سوک من محیس سوک سری آگرس مغیس من محیس سزید اخلاسے دو دا بینی ما لهم من محيص نسك ذلك يشهد الأسرة سكد هذه معمول الجن وما عند الله خير وابقى متى مزيلكنا يا أمه الرقيم أخذ المتاع وتبارك الجبل دري وطوكو بسي قرر جدن بوي أدري وارن فيوز يدي مندو الرقيم أخذ المتاع وتبارك الجبل رقيم نينو في جنة تبارک اومو امتا نہیں پہ جاندے اور علم بوری تو ہے صدا سوئی دا گینی تا تسوئی یہ جائے ماتوئی کہ الکلبو اخذا فأخذ الخرقة وتبارك مطمئنا جلس مطمئنا على الجبل متا اغلوخی اغشوری تا اغشوری تا زنانا غول لوخی اینجی یا کسی انخطن پا سورا بانی اینجی سورا بو کی کتا که پاکی که پاکی که نو سورا بانی زور کی و بکی ارتایی شی بے خواتا کیلی تیر اخلاس شی اغد مون وی یا ردی که خود پوٹی دین دی دیر اخلاس شی لاشی بار که تکین اخبی ویدی که خوشحال خوشحال یورو نے کہ چرا کہ یہ تھے کہ رو تو خدا نے غار کا بھی تجیرا سرا او کلا سلام کو دار کو انو بول تبارک الجبل دا غار متا ار سورا دا سورا کہ سے سورا دا کہ کہ دین دی اے کہ لے تو ور دے ا تو دے کہ یا نا سچ دی نو تو سے سامان دنیا دے رو کے جان پا لا با نسارا اللہ بدلا دنیا اللہ سب بہتر آج جان دے لے گناہوں نے بچ گئی لے گناہوں نے پھر بلتے چرانے کا بلتا شرک دا آتی دے اور عمل بدات کے شرک اعتقادی وما تعلق بالبدا اور فساد العقیدہ غرائب القرآن وی نور علماء وی والفواحش او بے بیجا کا کارونا بے حیائی بیجا کا نورا مال اشرا کو سہلیو کسنا کرا چی وسط شدو بخانا کے یاو فرون پلا قریج بادم نمی راوزی چی پورا رومانا حکم در ابی استجابو پورا رومانا لے اکر اللہ رب دین ادرائی مل تسکی یا مجھ ادرائی باقی رہے گا افرسالہ جو پخورنے کی خبر آترا یہ دے جر گئی شورا بینہم یہ تو مشورے کر گئے پخبر میں کہ جس سے کہ الگواری پس طرقہ باندیو کدا اچھ سنو لور کے ینفقون فی سبیل اللہ والذین اذا اصابہم البغی آتنو لور کے دی ینفقون لگئی علم لور کے جنو علم لگئی مسئلہ بانی پوکے جنو دا لگئی مختر سی انفاق دا خلیم دے انفاق دا قلم دے دا قغزم دے انفاق دا پیسوں دے دا کل دی انفاق انفاق دا جسد دے انفاق دا بچین دے بچے خفل ورکن دا اللہ پلا رہا کی جنس دا کی چیز دائی کے ورکون پلا رہا دا اللہ کی چی جن بیان کی مقرالا ورکون دا اللہ پلا رہا کی چی لنسی او جہاد کی سبیل اللہ یا چارو کی ینفقون ما عام دے کنا ومن ما رزقناهم زندا گینا نطول ورکی طول اور یدے یو دا اللہ کم ممکن نہ رہا کون دی دل قتل یو دا اللہ پر رضا کم ممکن نہ رہا امکان نہیں سے دا سنت تو سو فکر یو دا اللہ پر رضا کم ممکن نہ رہا بول بابا کہ راجی ذکر من ذکر کے من ما رزقنا ہم تو بھی دینی نہیں لے گئی نصر اللہ پر نمبانی کی دا اللہ رضا پارے کی ان سے کون راچے رسی سے جا کی نجو پر بدلا خلی اول ذکر کے یغفرون اذا مغذبو ہم یغفرون غصہ دا نو مغفرت کی او بلخوا دادی چی توک سر جیاتی کی نو خالی سزانی جیاتی نا دا دائی او دا منون کو دو مقام دی مختم یوزل دو دلوی دی دائی تاوی صبر کوا صبر کوا صبر کوا لاسوانو کئی ناکام کوا دا دائی ملگرو تاوی صبرو کئی صبرو کئی کنکئی نخپل بدل واخلا تطیر اور رکھلا سکا اوکا دا کر اذا ما غزیبو انیا افرون نال پہ دا جی کر کر دیتا جی کر کر ینتا افرون زن دا جیز کئی نا ار سرائی برانی جی ار خر خدو پر کسا پیارا پا مخا باندے ار سر جی تا برن جی کر بیا برا تا گولی سی بد بد دارو جی اکم چی دا تا نیمی جی جی کنا دوارا خونا دا یا پا دی بنیاد بانے کل معاف کوا کہ خیر کے تطاقے کے اختارے دو نختارے دو کہ کمسل لے دے سمی جی نا ورکو لکا پیوا گزار ورکا کہ بیادی کنی گوڑا لکا تو دونوں خوزان بر کے پخوے اپنی کے ماتے سے چی پوچی رو مانے اختارے دو نیچی چپیر را خلاص کو مائی کس پورا سرا باندے لگے دو وہ رو لگو بیاد کی نظر ساتھ آئی جسی گزار ورکا بیا کنا ایسے سرسلے جو ہے زوگا پتا غلی پا غلی باندی گزار ورکا دا مانا بھی انتظرون بدلا اخلی بدو بدلا کو جو بدی کا نا سیاد آگا تو بدو بدلا بد سورا تیار ہے نا تیار معافی کی نخر انہو لا یحب الظالمین انہو جاتی کن کن خوخی ستے ورکلتو لدوار کے یا غصص توانی راکھلا زکای اتجر اخلاسی از دون سلطان لووی ندسی مکوا گزارا کوا فل بدل قیدو آخر جاتے مکوا یقینان طول کی بغلا آخری پس دا مظلومیت نای مزدر پا مانا دا مفروض بعد مظلومیتی ندخو لیا نیسی دو دبانی تقسم ملامتا ولی خوب بدل اغسطے دم علامت آو تپوس پایا چابانی چیزیتے کی دخل کو سرا سر خوری دیرات خوری دم مشرک گرہ کے مرگر چاہی کی بسرک المخالف لدینی ہم بسرک المخالف ابن جریج مانا کی قرطبی روایت نقل کی یظلمون الناس بسرک المخالف لدینی ہم بسرک دیرات کی دین خلاف خلق سر ظلم کے عوض ملی پوا اور دے پر ناروا باندیا رئی اور چسو غرام ہو کی اقفل حق معاف کی اقفل حق معاف پردے نسی معاف کولے زن قدم کی دے دے نبی علیہ السلام زن قدم تا نیز دے اول لدو درک دارو عباس سے دے مور کوئی پیغمبر بانے درسان تا غوطا نراجی لکھ داتا سکم ہوئی کہ بد اثری پی مور کوئی گانا گنا والا دودی تو آتے لو نبی علیہ السلام کے سوخ کو سن سو اے ما منکم الا وقد لدہ الا العباس بید عباس نا نور طول تا تا خدا رخ رو کیوا چون دا اخفل بدل اغس نا جزا و سیئت سیئا قانون دا قرآن یو دراؤ نا فسکای پا اخفل کور کے آخر کی دنیا نظم کہ دیان دا اللہ قانون دا تذیبانی دو لی اللہ بکار کیجئے نو پا بلی امود رو پا خفل زانی امود رو لے سوک سے چی ما سر چیز کرا نو والی یو پاسد ایزاری پا صاحب کے عمر سلام مریضو یو اخ وقت پر بدل ام صاحب رو آرکلا ایو ما پا خیتا سادر نو کمیس تا پا خیتا کمیس تے جماعت کی نیستی در طول دنیا خلاصا اگوا خلاصا اگا مسلمان ام اگو ام صاحب آس طلاس کے تا پا خیتا بانی کمیس تے ما پا خیتا کمیس نو پیغمبر سلام کمیس چاپ کرو چاپے رہ سکتے نا کھولے کو چاپے رہ سکتے نا احسان پر اگلا خلم فرماوے کہ اس کا وجود سر زما وجود لگی اب پدے بانے اللہ ماو بخشی زما سر نور سر سلام جس سے خدا میں اثر دا اللہ تا پر زن قدم تا نیردی حالت کی او پنا دے و دو تو نیولے دے کنی باری کنول لے او زمان پر اگلا خلے پیسی رہ تر چاو پوری کو نور سی قادم یہ دے ہوتا ہے انما السبیل وعلی الذین یظلمون الناس جاتے کے دخل کو سرا تو قول و شرک کے مخالف دو دین دخل کو لے کرتا بھی ویبغون فی الارض عمل کے جاتے کری بے دینی جاتے کے بدعات کی ویظلمون الناس بدعات اور شرک در تم بل تمہیں کنا سور مکی دی اور بے دن مل نہ تکیتا بل یو عمل دا کے دین اپس نشتے مل دے کے دین کر کے مل کری سے مخل دا غزر کو کنا اور دا عام قرآن کا اعتبار رہا والا نوے لگونا ناس بھی جنی تولا لو تو کسا یا تیجے لخل کو سرا اس دیتا دغا فریتان خاص دورا دے عذاب دے خطرناک اڈے درگئی لکے تو غمو کی ان نظار کلمن عزم الامور گرد پر خوکار انہوں کار رہے خطائی کی فمال او من مرین پس تکر خود اللہ نا ظالمان کل کیویری عذاب وائی بھائی ایسے ہوں گا دنیا کے گردل گردل تو زلار دنیا کے دیالا سے مشکل مصری نیس کے لار زلیلہ یل گرو من طرف مخفین گوری کا دستر گمراہ ہونا مراو سے گمانی گوری جہنم میں ریجی کتے تو پہا دستر گمی سے اسم مخصورن سرکت ہے ایماندار بھائی تاوانیان خواہ آئی تاوانیان کی اخفل نفسون اخفل آل تدیر و جبان روز قیمت یا دنیا کی ہوئی یا حال تکل یقیناً ظالمان پا عذاب کی رہے نیسا سوکنی سے چخلاسی کی استجیبو لرب دکم امان ہے کامل امان ہے غص استجیبو کامل امان لوکا من لوکا من لوکا رب پلا مست داگن کیاسی غیر خلاسی دنی سے مکمل ہوا کما سلنا کالے محفیظ تاپج میں پورا رسول لی سخترا والا مجھے پریشانی کفور نہ شکری کی اختیار دا اللہ دے کہ تم واڑیا رسی کئی یا حبل من جیسا ہو ان آسان چار اور کی ملون اور کی جنہ کئی کچھ جنہ کئی زامن نہیں بندہ واڑی سے زامن رہے چلی نہیں دس ماری دل بھی رکواری باندھے جنہ کئی نئی الکان دے گی بھیا الگ دست پر جنہیں کرو جنہیں وہ جنہیں دل طرح سے وہ جنہیں تو خوارا سے جو خوا لگ دے تو جنہیں جنہیں لیکن آلے جنہیں دے جنہیں وہاں کہ جنہیں دے تو دو خیل آلے جنہیں دے وہ رو رو رو رو رو ادا سن تدا خوفا کوفا کورا والا خورو کیا ہے کار کرا مچالے جنہیں کوئی رہی تھی اللہ کائی نہیں اور چارا لکان یا اولا بہت گنی ہے کی اللہ کانو مو جنہ کائی بہت گنی سمانا تو انین پیدا کی ذکران نو این آسان یا اور کی اولا برار مانا تو کلا لکور کی کلا جنہیں نجوائے کی اکی تو کی وائی اکی من دے اولا آگا سندی اللہ دے خکو قدرت والا دے اولاد نور کن سلور خود سدی کری با دنیا دا سرانی کتل دی بچے نکی دے دا اللہ کار یا دا رومن یسا اکی من سرے جولی ابا چیزنو اولادین نو ورغم ایسا کلا آبا پسروانو اگر تو بیزی ورغمی تو بیزی اور ورغمی اگر تیل سریا با کیمت ورغمی برا من دکھا دیا غالبا ورو ترا خود بچی ترا لی بچی ترا لی دا ترا بچرو خود دا غالبا ورا پا من رسو پا من رسو لسون و جزی گو اگر تینا دیوی کس پیتاو تو دبا نسو بچی غیر نا کاری بچی غیر نا کاری وما کس ترا سو سریا خدا لوگ خودی لور کرے چا غبا بچے کروا ورغمی بچے کرے دا سنی چی پلو رو سو بچے کی ویوازان کرے کی اللہ کہا گئے میں جو من یسا و کیما خبری کا سرنی کی اللہ اللہ واحیان او نورائے جاب دوہی ترکی خدری دوہی کی انہو ور علیم حکیم وکدارک آوحائنا علیک در دین سدے درین زل جواب ذکر کر درین دعو کنا کتابون تولتا خلال تولتا خلاف کتابون تا خلاف مختلف تنفیم حسین فحکمه الى الله پریدے میرے کتابوں نے سوئے ہوئے تو تک تو کتاب رہتا ہو خیر اللہ کتاب لے کتاب میں دور لے بتا تھا نپو یہ تو لکھ دے اللہ سنگے انت تجزیل دے امام لیکن کل ہم گزارنا نبی دی ایمان نساو من عبادنا کالے رانا کم اوت روان کی اتو لتہدی الى صراط مستقیم اللہ نہدی پیغمبر سے الہ تہدی الہ صراط مستقیم اکتاب سے حدل للمتقین کتاب اللہ حادی کتاب حادی پیغمبر حادی دے والا تخفر پنو کام اللہ حادی خالق قادر مختار قرآن حادی سبب و ذریعہ پیغمبر دائی حادی خودی کے بیانوں کے خلق ہوتا اور وہ پخونو باندران سا لار دنیا کا لار کمرا آگا انکا لتا دی الہ صراط مستقیم یعنی لار دا اللہ چلا غری اسم و اسم چپا اسم و امی کے حضرت پر مکا ورائی اللہ طرف تہار سکر کی معاملات قرصو کتابون طولسو قرآن نور سوئے دے دا ایت پاری سوئے دے الہ الاللہ تصویر الامور دبسی قرآنی لی چلے دبسو اروان سو بلچہ بیام اللہ سوئے دے چکتل طول روان سوئے دے الا الى الله تصير الامور کا پتہ پاتے ہیں اور بڑے ہر طرح اللہ پہ اختیار کیجیے میرے نکلا ہے بچے صورت کے بیان اصل مسئلہ توحید دہانی مومن اور سرو جواب جو صبح کی ذکر کی امتیازات جواب صبح ثلاثہ ثلاثہ مرات جن تکاد سماوات تفترنا کسی تم کفر نہ روا چاہیے دازم کا زبان اس لیجیے پدے کی منڈے سے آسمان دبان گرا ہوا لیجیے اڑوں ٹوٹے ٹوٹی سی مناسب جدی وہ اللہ دنیا لا نروا نہیں تو وقت پوری پاتی کئی کہنے دمر نہ روا تھا وہ کرو تکاد سماوت ہے تو فت کرنا سورہ مریم کی مل درہن امتیاز یستغفرون لمن فی الارض فرشتے دعا گانے کئی من فی الارض اللہ کے سن کرا والا اللہ اسباب دے ہدایت پیدا کر چلو رم شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا اجماعی دین دے اجماعی عقیدہ پنجم ان الذین اورثوا الکتاب دیکھو کتاب پاتے خیر پسند کر حضرت کے پلار کی ندا کرتا ہو نیچے کی ندا کرتا ہو نہ صبح دلیل نہ دے قدم فلذلك فض واستقم چار بجے دائی وم يهاجون في الله من بعد ما استجيب له حجة داهلة تتشعو معنى لا نسخ شده ده ختم شو اس پتا گو پس نرفا ده نیغ پس روان سا اگر که ای اتن ده اگر پس روان سا اتم اللہ الذي انزل الكتاب بالحق والميزان قرآن سنت يوکا نهم ام لهم شركاء شرعور من الدين تا رجون قانون بلتل جو رئیتو لسم ينزل الغيث من بعد ما قنطوا كارد الله به يولف أمرهم شورى بينهم دولف يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور جارلف ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا شارلف ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ما رانا دركي رباندا رحمني رباندي وكو نبدي رانا باني روانسا اگر آر انسا زیادہ سے پہلو میں زردر ہوں پورا دو ترتیب باندھے لوح محفوظ کی دے مخت سورت کرے سورت شوران زہرو دو ترتیب کرا لوح محفوظ کی دے مخت سورت کرے جوڑ تعلق سو طریقوں باندھے یا قرآن نئی سورت کی دفاع جواب ہو دسو شکون و شبھ ہو کہ سفر توحید کی مشرق اور مبتدی لمس لراضی نادرے مست ذکر کرے کتابوں خلاف دی علماء خلاف دی وسلم کی مر گئے تو پیچھتے آج آپ نے درے درے دل ذکر کری صورت زخرف کے کم جواب دے گا صبح مرکزی لو صبح اعتراض یودے اور نور بسیری تقلید دا اسلاف و پاکیدہ کے فروع کی تقلید بے دین بر اللہ نسکے اور ذکر نسکے کہ کوئی جو حدیث منم نو حدیث تا لچارا ور دو پیغمبر میں دے اور جلے تو دچا پواسے پڑے تکلیف نہ تکلیف عمدہ رہے بل منل نہ فرائیے کہ میں نے وہ پاکرے کی تکلیف نہیں پدی دنیا بانی تکلیف دم سرانو عقیدہ حیات دنیاویت جسدیت انصوریت والے میں نے سیدھا جواب دے سیدھے لے لے بنا کابر آخر کے نہ کابر میں نے کہ مر پہ مر نہ جیسے دیا ان کی رکھائے بدل کر آگے بل سیدھے بدل تیرا جواب دے کر کے سورت شورا کے جواب ندی سورت کے بنور پنگے سے بھی جواب نہیں لکھا کہیں سورت شورا کے ان کا دی الا صراط المستقیم زخرف کے بیان صراط المستقیم کو اہل قرآن جین درین در طریقے میں اکرم دغل کر کے یہ قرآن یا صراط المستقیم سلور سورت شورا کے ان کا دی الا صراط المستقیم صورت ظہر کے بیان میں صراط مستقیم کو تو تقریر دے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سرا عیسیٰ علیہ السلام دغه بیان کہہ دے صراط مستقیم سورۃ النمل ان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب میراث کا پاتے شیر خپل تحقیق کے ملے کرے تو مسئلہ بانے جا ملے پوا کرے اور تقلید تحقیق کے کرے پر غلط ہوتی نو دلیل مجھتے رہے ہو نو سورت بخروف کی ذکر کے لا یملک الذین یدعون من دونی شفاء نیسی خلاص ہو لے کنا تو سورت شورا کی سگم ربط من گلس و یجیدهم من فضلی اللہ نورم طور کئی صورت زخرف کی بیان کو اللہ من شہد الحق کے ہم عالمین فضل سرے تو جن کی توفیق اور کون راغلار کے جنت سے رسول نے پاغلار روان کی صورت شورا کے ملس کے فلے گالے کو فدے وسط تم دیکھ خر کو بڑا اپنے رکھتا سورت الزخرف کی افنظر بعنکم الذکر صفحا ان کنتم قوم مجرمین تیزے نمانم تا خبر تو وینیدن نزودن بسکون نا لیمان ایمان اللہ تب نمانا حضر ایلیم زمان کار داری سے حضر ایلیم افنظر بعنکم الذکر حتم سورت شورا کی ان یقولفت او یقولون افترا علاللہ کذبا ویتا اللہ دروغ جور کرو سورت زخرف تسلیو کنا سورت زخرف کے دا مسئلے جی کر کرو کما صلنا من نبیین فی الاولین او چکل پیغمبر را غلی نفر کے خلاف کرو دے غایت اندے خود دے نتون کے غمبر کنا نا سورا کے بیان کرو یمخ اللہ الباطل ویحق الحق بکلماتی بیان کرو درس کرو نو باطل بختمی جی رانا راجی تیاری میری کی جی او کتا پر رول غینے جوڑی کی او پاہے بانے حق ختمی جی سرگنجی جی نا لابا رکی جی لابا پنا کی جی اشکالنا ہو پیدا کی جی نو صورت زخرف کے محور باطل پر جواب دے صدا ہو کر اتی کی طرح سے رونے خدا جی جسی جواب ہو کر دستے ہوا ہے دستے ہوا ہے بہن کے دستے ہو کر لس شورا کی وما کان لهم من اولیاء ینصرونهم سوک نشتے کے زمان دیکھے تیرے اخلاص کی شپاگم نہیں میں اداو مصورة الزخوف کی مقا مسئلہ دیا رہی کر کا اہلکنا اصد دمین ہم بدشا کہ سو یاد کیا کو ناغن تباہ کو عذاب برا کی یہولا سورة شورا کی وہو اللذی ینزل الغیث من بعد ما قنطو سورت زخرف کی بیان زرغنی پیدا کن کا باران ورم فانسرنا بھی بلتا میتا ضرور مردی کہ اللہ کتاب مسئلہ نشتے باران میں کہ تم ورے گا چو ورے گا انسرنا بھی بلتا میتا مردون لوگ کی جنگی کن دولت سورا کی اتقاد السماوات تفترنا من فوق ہننا زمک دیش لے گی اسمان بے امری گی غرون بخص خصی اوری دا ناروا وائی اگر کم ناروا دا زخرف کے وجعلو لہو من عبادی جزعا در خبردا اللہ سر جامعی دا اللہ برخا یعنی واقداران زموار دیار لس سورت شورا کے ان الذین اورثوا الکتاب لفی شک منو سابقان آخون دادگان صاحب دادگان شک کی ہے اللہ دا بیاننا سورت زخرف کے شک کے نئے نتاز اگر سے دلیل دا کتابنا اخوا ہے کنا جعالہا دوتاز جعالو لہو من عبادی جزا سورت زخرف کے ام آتینا ان کتابا من قبل ہی ہم بھی مستمسکون کتا پتا کہ نئے آنے دلیل سفین اخوا رہتا کنا نگو تو وکیو فارلس سورا کے شک کی دی اورس الکتاب لفی شک کی منو اور بے دام بھی فلذالک فدو سورة زخرف کی ہوئی وجعالا کلمتا باقیتا فی عقب استانی کدا خبر دین کروا اور دائی میراث تا تا پر خود رہ دے نو تیلی نیتو میراث دے پر خود قلع غلی سے قلع سے خلق تا با خصت پیدا کی جنی انجلس سورت شورا کیو ام یقولو نفترا دے دے زان نوی سورت زخرف کی دغه اعتراض دغه شک صدا قدیم در ذکر کرا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم دا يوم مصر لغير لغير فهم ماذا ورقره لولا نزل آرافران كي عالم كي لئي عديدي هذا سينت كي وقومي كي وصوبائي كي اغا خداني كي داستاني كن دا اعتراض کرو كما لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم اغم ملالا وليرانا يا اغم ملالا وليرانا يا داخل اللہ خود دے کے بچائی تھی اور پس دے طلب نہیں تھی اتیس یادہ ہو کے دے طلب نہ ہو وہ کم سی طلب تو ناغے تو رسید لی مخلص خبر ہے کنا اس صدی تغوی جن دے مخیر دے کمی دے تو نخوخہ دے خبر دا زورت زخرم پر جواب دے اعتراض اپر جواب دے اعتراض یو مرکزی اعتراض دن سرام ممنی اور دری سالور فروعی اختلاف دا اعتراضی سکونا دا در اصل مقصد دلان دیدی اول کلک دا طول حوامین دا قرآن عظمت اولوی بیانی اور دیا مقام دا ذکر کہ انہو فی ام الكتاب لدینا لعلیم حکیم لوح وفور کے دیر و چد عدیر مضبوط تاسو سوئے چنے بیانوا فنظرب عنکم الذکر صفحاً اگر ہم تاسونا یاد دین دا اللہ تاسوتا یاد دا عقیدے یاد دا بلنی دا اللہ قدرے صفحاً بالکل گردل کہ تاسو مصرفین گے زیادی کن کے سمانا نئی گردن دا با بتاوین مقتنی پہ انبران را دل اتو کو پرسے وے از درائے ضرور قومنا ماتبا کردی دلینی میں بیان کا عقلی سب پارا دی لعلکم تهتدون باران چوری جوڑے کی پیدا کری دی اور بیا کاری چیز پیدا کری دی ما ترکبون اور کی برابر سے پہ او سبحان الذی سخر لنا هذا وما کنا له مقرنین ہم رب طرف سے تلو کی در سے اس کو کاری سے تلوخ دی دی نبیا بزر سرو رتن کو گو بان سورم یا تو سرو رخو با سورم یعنی دو تن با رستم اور قبر لبنی نو دو دی جنگ اخفل اغا مرد یاد کا اخفل ران تو گورو چی سنا روا غلطے نکل دی توبت نو باسا و جعلو لو من عبادی جز آم کی دی دو اللہ راز بندیان نو حساب رکھا جز آم عدلن قطعوی رحمه اللہ تعالی یعنی ما عبیده من دین اللہ عز و جل دا اللہ خدای تقسیم کرے گا تو کلی کلی بانی یو کلی کی یو دے تو بل کلی کی بل لے او دا اللہ کے نسبت کی دے دا برخ خواهن دے دا اللہ دل سن لے رایسی را مدد کی جز آ دا اللہ خدای دی ویسل پا خلقوانی یقیناً بندہ دے نہ شکر دے سرگن سدا گوانی وہ فرشتے دے اللہ نوری کو کفریات کی یو داو کہ فرشتے دا اللہ بچے دی دا جنے اختیار دا پلار پا تصرف کے پا جہداد کے من گرے او دا علت مکملی جنے کے ہی معنی دوسرا قسلگ اختیار دے اچھے کم بنات دا دا غدی زامن پسانتا دی ناغولا مکمل اختیار دے اولی ناروی ہوئے اللہ تس جن کو نسبت کوئی اتا سے لگا مندر کلا اکا جو تیوئے ریسی جد آغا زی لیلی سویلا لیکن اللہ تی صحابی واللہ وجوہو مصدن اید غم نڈک پریشانی نڈک اللہ تی صحابی آغا چی پکالو کی لئی دی وہو اصل خسام غیر مبین زنانا جامع کالے دکور لوخی داو تا قدردان دیا پا دیبانی زن پورا گنی نچکم نقصان دے ماغ پر چاری جامع بانی پورا کی نمبر کیا نمگری اللہ کے حساب آئے نقصان یعنی اللہ کے حساب آئے بولے نہ روا ہوئے بول کو فرلا دارے کہ فرشتے سے اللہ مخلوق دے اب بندیان جا رہے کی نہ کہتے اشہدو خلقہم حسابی جبا وقالو لحسار رحمان دا سبا وسن دا تا قیامت روان را تو غفتے مہربان اللہ زم من کل من کریدو ما عبدناهم لو شاء الرحمن ما عبدناهم من سوا لو شاء الرحمن نهانا الرحمن وصرفنا من دو من کریدو من دو تین اولو زمین دا سوش بکر بیتین اگر دولا دوس غنی شیستو قسم دلیل پر ایباری مشیت زال سیرے رضا زال سیرے دوار صفتون دا اللہ دی کفر پا عالم کے طول تو مشیت دا اللہ دے خو پر رضا نیرے خپا دے خپا دے پے خوشالی کی پی نا مدو رضا مشیت تے اکڑے دے مثالی دے کنا پلار زیل تا پیرا را پری دی استاد ساگر لتا پیرا را پری دی ریکیو زوری خط اختیار پا پلار دو بیشتے خط سریدہ ہی جاتا کئی سرد تک نگڑے کی خودی جی دنے پہ غرب دردی جی ولی تا پیرا را پری دی او چیزے سمسی مجدہ جی دا خبر سوکن کہ غربی کی خودی جی اور دردی جی نسا پیرا ولی را پری دی سا پیرا ارادہ دا او خبکانی رضا او عدم رضا دا دوار خلق و قلی مریض تاخو دائی خوری اچی خوری و لاستی واچی زمستی نتا خوروانشی از روی بد بد شی ابا قوتا پیاسی پا دید پاس از ترگی پتی دی او آغاو آئی او بو پسی تیری کی او بیا خلفا رو بدا کی او لکو بتا دا چال گور دی میتا دا کانو روک شی می خورا خوراکی پی لیرا دادی اپریشانی در آدم رضا دے دا خو سرگند خبر دوار جدائی جسی بطی ندی نسی کی کی دی پیرادہ دا اللہ کی دی مرید جے خدا کے خلاف کی دی پخابکان دا اللہ کی دی رضا پین دے مکافر دا یو کولا اسم دا رضا رو خیال دے را وی اللہ بہن منہ کرے کن تا ولی منہ کئی تا کہ اولی چی میکوا مکوا مکوا لاس اختی دینے میں سنی رجی بچارے کئی بیائی چی تکائی نو ناروا کئی مشرکین اعتراض داو وہ سنگے دوسر اختی کتاب سے چی دو اگو مانی من گولی گولی نشتے بل قالو انا وجدنا آبانا یہ اعتراض اللہ و منع کرے اللہ پر رضا نا مشیت دے دن مشران چیزی پکیتا بل قالوا انا وجدنا ابانا لا امه بل كذبوا من جل مشران فل ضد الدستور غاني على امه وضد الدستور ومشران انتخابات كل هذا دير بند كابير كل مكه دير غير ما ولو دير وقت من يلقى مشران مغتر مجبور انغريس ترى جهاد كو نوشي مپدی اشترار بانی او دانگریز جو کل قانون بانی انتخابات و فعود ردا چکا پدی کمینگا برے او کو نو انگریز با لیلی کو او انگریز با او باسو ملک پر کل کو الحمدللہ دقا شوش ورا تاغ کفر کیا او کم جو کرو انتخابات و طریقہ تاغی بانی سرسو اپدی او دے انجوان سر اتحاد کرو انجوان سرہ دیوبند علماء اکابرین رحمهم اللہ دین جان سر اتحاد کرد او سنی دیوبندیان من سر اتحاد نکی دی قرآن و سنت کرنا من سر اتحاد نکی نتکی دیوبند منی نو دیوبندیان آغو خود دیگر سر اتحاد دی گاندی سر اتحاد کرد او بلکل قفلی تاثرو نتکی دین کنی سر اتحاد نکی زنون مسئلہ بانی زن پوکا کہ نرا سرا مسئلہ مانی اے مرا نئے مانی وہ پرزول مکوا کنا پرزول تلے کہے اے نئے پر اندہ خواری جی دیتے ہو جو بندیان مانی جو بندیان شاہ سے بدر رضا عطا اللہ بخاری رحمہ اللہ کہ کم علاقہ کے با انجوان زیادو مسلمانان با کمو نو بیان دیکھے پو اگدو اگدو کہ جی انجو لیڈر لگو خورتا ہے انجو لیڈر لگو انجو لیڈر لگو خورتا ہے کہ کم علاقہ کے با مسلمانان زیادو انجوان با کمو گانجی با گر رضا بیدو مسلمان لیڈر لگو خورتا ہے دسو یہ ہوتا ہے نو دا اتحاد کرو اگو تا تسو اسلام دیو میں پلار میں بلا وجہ لے کے دشمنی کا قاعدہ ہو رہا تھا انتخابات کروں اور انتخابات کے انجوروں کو رکھے مجھے مجبور ہو نہ افوان ہو بے غلط دشمن کو اور غور کے انجو پر ادا سے ہو کر میری کو مسئلہ بس اس کو لگا انجوان ہی رکھو لڑے کرو نیچے میرے سے عمر کی تقسیم ہو ہم مطالبہ دم درو نہ ہو جو غلط ہے جوڑا ہوا یہ تار سے پل مل تقسیم کے مسلمان جال لسائی اور امر جال لسائی مسلمان اقلیت کیوں کی جدا تم ہوتا اقلیت کیوں لگ دے رہا ہے اور سر روان تقسیم کو کشمیری نیم کو بنگالی نیم کو میں درم اگر بنگال اور کو پاکستان سرا اپنے کے باہر محیط تھے کیا آئے کلے کی دو بجے بن لو جدا کو ادو بڑا بڑھتا دیا میرا سی بڑا لینے جوڑ کو اسے بڑا لین جوڑ کو تو پاکستان کم نہ کم پنجے پاکستان ہو تو پنجے ٹوٹے کئی پختونخوا بازال لسی پنجاب بازال لسی سندھ بازال لسی کشمیر بازال لسی اب بلوچستان بازال لسی اب انڈین کے بشہری کی اور ریاست راولی اب ارے پہ جانی دا کل بڑا وہ پلاس کی گیا اطرف تھا کشمیر اور گلگت کا علاقے بابا آغا خان ملعون لور کی اور آغا خان وہ سری دا افغانستان وہ آغا خان رب و سری پگ ریاست کی پاکستان دا کے تو شروع دی کول دے رہے شروع دی کال کی چیزی نس کال کی چیزی شلو کی چیزی اور کول ہمیں مل دے طرف کروانا دا متا دے تو خود تو سکر کنا کہ وہ اتنا ہو پہ اتقرار کری دی مرتر اور لو پورا علاقوں کے دے علاقے دے جیل با جوڑا پوری بیان مار کرے رہے اچھا سکھا دے سب جوابی میں پیش کی تھی کیا مر رہا وہ نہیں دیو لیکی رہا خبر خطا کہتا ادا اللہ تعالیٰ آخر حقیقت ہو دی رہا تک خلاب ہوگی وہ او سواغ نہیں سیئے کنا او سواغ نہیں سیئے تو وہ لے کہے آخر مرتا ہو وہ تو وہ لے کہے اور پور ملک پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ وہ دیو تو نپا سکو لد رہا اور لا الہ الا اللہ بمانو قانون بد اسلامی وہ نہ ڈالا جوڑوں پہ ڈالا بڑا والوں رولا تو ریلی بابان گوئی اسلام بہو پاکستان کی رانی سی تو اٹھن گانے بڑا نہیں سی اکو بڑا تیرے قرارا اگر اللہ خبر رہا وہم داری کنا وجدنا آبانا اللہ امان من قل مسلام یلی تو دو دستور بانی تو تیرے قمان اللہ امت ملت و دیانت ہمیں گا داغو پپنو پسی نو پدون پسمروانیو سفرم ولو جو تکم دیا دا من موجتن علیو آباکم دمسلان داری نگل خراولم جواب ذکر کئی دنی کب آن جو کو رنی کب جسو کو آنی کو درم جواب ذکر کئی درم جواب نیچ خلق باتوی پیغمبر باتوی رتا آگین خراولم با من دے ہمارو انا اما ارسل تم بیوی کافر اسم دقا جواب دے رتا کافر نام وہ جواب یہاں کا دے انہا بما ارسل تم بھی کافرون اپن پیران را منہن مانو جواب ہو کا جواب ہو کا تغیرت پانی جواب ہو کا وہ قرآن و حدیث میں جواب ہو کا آئیسے پورو اچھے ہو باندیا کا جب سو بانی انہا بما ارسل تم بھی کافرون موکو آج تسکیل جلے سی ہوئی یتین انکاریان نہیں ہے پن تقمنا منن یہ جواب اگر داؤں کہ د مسلام خبر پریدا تو دلیل باندھ روان سا دا قرآن کا خبر پس روان سا ریتا وقت دین جواب وإذ قال إبراهيم ويجلي نكون من أمد مسالان ومنم إبراهيم تجني كنبيري إبراهيم عليه السلام دفلار قريش نوا إنني براء مما تعبدون بالكل بيزارا دارت سنة كتاسي تعظيم كوائي بيزارا كانت تعبدون كتاسي عدد كوائي تاسي خبر منائي